Kijkers met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn meerdere gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zou er slecht aan toe zijn. De burgemeester van de Oekraïnse stad denkt ook dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangekomen in Miami, waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump is aangeklaagd in verband met de geheime documenten die vorig jaar op zijn landgoed in Florida werden gevonden. De oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten en het afleggen van valse verklaringen. Trump vindt zelf dat hij slachtoffer is van een heksenjacht, bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 tegen te werken. De voetbalsters van Zweden moesten bij het WK van 2011 hun geslachtsdeel laten zien om te bewijzen dat ze vrouw waren. Het schrijft de Zweedse oud-international Fischer in haar boek. Toen er geruchten ontstonden dat een land stiekem mannen mee liet spelen, wilde de FIFA tests invoeren. Bij Zweden hield dat in dat speelsters hun broek uit moesten trekken voor een vrouwelijke fysio en een mannelijke arts. De Nederlandse man die zaterdag in Frankrijk zijn buurmeisje van 11 doodschoot, is aangeklaagd voor moord. Hij en zijn vrouw hebben al jaren ruzie met hun buren over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. De man zou na een woordenwisseling op het meisje en haar zusje hebben geschoten. Het zusje van het omgekomen meisje werd niet geraakt, maar is in shock. De vader en moeder raakten ook gewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de Franse justitie was de Nederlandse man onder invloed toen hij op zijn buren schoot. Het weer nog, nu nog een graad of 15. Vanochtend opnieuw volop zon. Vanmiddag wordt het uiteindelijk iets minder warm dan gisteren, met 26 tot maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, de Amsterdamse Jordaan, het Rotterdamse Katendrecht en het Soesterkwartier in Amersfoort. Wat hebben die wijken allemaal met elkaar gemeen, zou je denken? Nou, dat kan ik je vertellen. Het zijn allemaal verjupte volkswijken, zoals we dat dan mooi zeggen. Deze bewoners uit een Amsterdamse volksbuurt hebben daar een sterke mening over. Belachelijk. Belachelijk. Ja, belachelijk. Nee. Belachelijk, omdat de prijzen enorm opgedreven worden, wordt er gewoon Amsterdammer weggejaagd. En Jan Boerenlul, weet je, alles wordt glutenvrij. Overal krijg je bruin brood zonder boter. Met een hele bak sla erbij, wat ik helemaal niet wil hebben. Gras, gras heet dat. Weet je wel. En staan ze hier raar aan te kijken als je dat niet wil. Maar ik eet het niet, ik wil gewoon een gebakken ei met spek. Nou, de echte Amsterdammers worden de stad uitgejaagd. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van dinsdag 13 juni 2023. De volksbuurt dreigt te verdwijnen en het wordt allemaal veroorzaakt door gentrificatie. Hierbij worden mensen die minder te besteden hebben verdreven uit hun eigen wijk, omdat de huurprijzen voor hen te hoog worden in die wijk om te kunnen betalen. Komt vaak door nieuwkomers, ook wel juppen genoemd, want die staan te springen om in die goedkopere wijken een plekje te bemachtigen. Mijn gast deze ochtend, journalist en podcastmaker Robin de Wever, zocht in zijn podcast Welkom in de Volksbuurt uit wat gentrificatie doet met de wijk en ook vooral haar bewoners van die wijk. Goedemorgen, Robin. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, ja. Zo vroeg hier in de ochtend. Gefeliciteerd allereerst met de podcast. Dank je. Was het een lange productie? Ja, ik ben hier wel 3/4 jaar of zo aan bezig geweest. Ja, ja goed, dan is een felicitatie op zijn plek. Je hebt hem gemaakt voor NPO Radio 1 en voor Omroep Max. Zelf benoemd bakfietsvader. Ja. Voordat je gaat uitleggen wat dat is. Het speelt zich allemaal af rondom het Soesterkwartier in Amersfoort. Mm-hmm. Dat is niet heel ver weg hier van heel veel Amersfoort. Betekent dat ook dat je dan met de elektrische bakfiets vanuit Amersfoort hier naartoe bent gesjeest? Nee, ik heb het vanochtend toch maar even met de auto gedaan. Oké. Okay. Ja. Het had gekund. Ja hoor, je kunt makkelijk bakfietsen hier zo, zeker. Ja, ja en genoeg ruimte hier ook nog op het parkeerterrein van NPO, ja. Waar je je bakfiets kan heel stallen. Heel bakfietsvriendelijk, die NPO. Ja. Bakfietsvader, wat bedoel je daarmee? Waarom ben je dat? Iedereen kan in principe een bakfiets kopen, maar je merkt dan toch dat het gebeurt door de klasse, hoe zeg je dat? De economisch wat hogere klasse, door de klasse waar ik dan toe behoor, zeg maar. En dat de oude volksbuurter in het Soesterkwartier, die rijden rond op scootertjes en ik op een bakfiets. Op een bakfiets en in je bakfiets gaat onder andere gaan je kinderen. Ja. Zit je vrouw ook wel eens in de bakfiets? Nee. Nee, die rijdt wel ook op de bakfiets, ja. Maar die zit daar niet in. Nou goed, dat vind ik altijd een grappig gezicht. Ik woon in Amsterdam en dan zie je toch best wel vaak ook gewoon volwassenen die elkaar vervoeren in dat de bakfiets. Dat heb ik ook wel een keer gedaan. Ik heb wel een keer ingezeten in Amsterdam. Ja. Nou, ja. Kijk, goed, we gaan het hebben over de podcast die jij dus maakt voor Omroep Max en NPO Radio 1, genaamd Welkom in de Volksbuurt. Over de verjupping van volkswijken. Dus dat zijn eigenlijk young urban people die daar komen wonen. Waarom was deze podcast nodig? Omdat ik dacht altijd, ik woon in het Soesterkwartier. Daar wonen duidelijk, nou ja, mensen zoals ik. Ik ben naar de universiteit geweest, mijn vrouw is naar de universiteit geweest. Wij komen niet uit de buurt. Ik kom uit Zeeland. Mevrouw uit Zwolle. Wij vinden zo'n buurtje. Wij zijn duidelijk anders dan de mensen die daar al woonden. Namelijk Ruud en Ria die in de voortuin zitten. Die aan de kassa werken bij de Albert Heijn. Mm-hmm. Een arbeidersbuurt. De verschillen zijn duidelijk. Maar ik kwam er het afgelopen jaar achter dat er wel gepraat werd over ons soort mensen, over ons nieuwkomers. Jullie worden niet, het is niet ongezien. Het is nee, precies. Dat jullie precies. Daar zijn komen wonen. Ik denk gewoon, dit is een wat gemengde buurt, ze wordt het ook wel genoemd. En dat vindt iedereen prima, maar dat vindt dus niet iedereen prima. En dat komt in de podcast naar voren. Ja. En dat niet alleen maar voor het Soesterkwartier geldt, maar ook voor de rest van Nederland. Dat gaan we deze ochtend ook van jou leren. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen of opmerkingen over? Je zou het vast misschien wel herkennen. Misschien lig je nu wel thuis wakker in bed. Zit je misschien al in die voortuin? Dat kan dus, nu, hè? Dat zijn wel de echte pro's, ja. En zit je te luisteren naar Radio 1, dus deel je verhaal opmerkingen dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, dus je woont er al een tijdje eigenlijk in het Soesterkwartier. Ja. Sinds 2009 heb ik geleerd in de podcast. Ja. De zon die komt langzaam op hier in Hilversum, ook in Soesterkwartier. Ja. Kan je eens even voor de mensen die de wijk niet kennen, wat voor wijk verschijnt er langzaam in het daglicht nu? Achter het station Amersfoort. Iedereen die er wel eens langs rijdt met de trein, je kan het eigenlijk wel zien liggen. Aan de achterkant van het station, daar heb je een buurtje dat is in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd voor sporig personeel. Er waren allemaal mensen, dus allemaal een soort industrieterreintje. De Wagenwerkplaats heet dat, waar aan de treinen werd alle treinen van Nederland werden daar gemaakt en gerepareerd. Daar is toen in de jaren 30 een buurtje voor gebouwd. Zo ging dat toen nog. Die mensen die werkten daar. Dan heb je het over lage huisjes met oranje daken. En voortuintjes waar mensen dan in de zomer zitten. Ja. Soms zitten te barbecuen, biertje zitten te drinken. Zo'n soort buurt. Ja, precies. Met een hoofdweg er doorheen. Met een grote hoofdweg er doorheen inderdaad. Met waar vroeger, dat is ook wel leuk als je in je buurt duikt. Vroeger zaten, daar kom ik dus achter. Vroeger zaten daar dus allemaal echt kledingwinkels. En ik sprak een buurvrouw die zei, ja, ik ging eigenlijk voor alles gewoon hier op de Noorderwierweg. Dat is de grote straat doorheen. Dat is de grote straat doorheen. Ja, ik moest voor alles op de Noorderwier. Ik kocht aan mijn kleding, kocht aan mijn eten, alles. Dat is natuurlijk allemaal een beetje naar de centra gegaan in heel Nederland. Nu is dat een straat waar zit een bakker en Turkse. Het hoognodig is er nog, maar zeg maar die echt die centrale wijkfunctie die is ook daar weg. Zoals is ook daar ook al weggeslagen. Ja. Ja. Goed, een wijk waar jij samen met je vriendin, vrouw doorheen ging lopen. Ja. Op zoek naar een woning. Je kwam uit Zeeland, zei uit Zwolle. Jullie dachten, nou, Amersfoort, dat is wel mooi eigenlijk in het midden van Nederland. Ja. Ik werk in de mediasector, slim, is niet te ver weg. En toen kwam je in het Soesterkwartier uit. Wat trok jou in 2009, weet je dat nog, zo aan om daar te gaan wonen? Nou ja, de locatie eigenlijk. Wat je zegt, het is centraal gelegen. Het was wel charmant. Ik hou niet van super druk en super stedelijk. En je woont daar in een rustig buurtje. Laagbouw, wel gewoon gezellig. Er komen mensen op brommetjes door de straat. En je woont echt maar, het is echt een paar minuten fietsen naar het bos, een paar minuten naar de stad. Ja. Het is perfect daar zo. Ja, klinkt ideaal. Ja. Is het misschien ook wel in de buurt van de trein achter het station? Wat weet je nog wat de makelaar eigenlijk tegen jullie vertelde toen jullie in 2009 daar voor het eerst voor die woning stonden? Nou, wij gingen huren. De makelaar vertelde ons niks, dus wij wisten eigenlijk ook niks. Dat is ook wel aardig. Wij wisten dus niks toen we daar kwamen wonen. Geen sociale huur, maar particuliere huur. Particuliere, ja. Gingen boven een kapper wonen. En Ja, wij stonden er helemaal blanco in eigenlijk. Je ziet natuurlijk een beetje wat voor buurt het is. Maar eigenlijk kwamen we er pas achter. En daar begint de podcast ook met Oud en Nieuw. Toen we ontdekten wat voor waar de Soesterkwartiers toe in staat waren. dat was wel echt schrik hoor. Dat met vuurwerk zo... Ja. Die hele Noorderwierweg ging gewoon naar de Galamiezen. Ja, echt even een oorlogsgebied. Wordt het dan, alles werd uit de kast getrokken om het Oud en Nieuw te kunnen vieren. Ja. Een winkelwagen met een rijdende fik zag je in de straat rijden eigenlijk. Ja. Een winkelwagen in de fik gezet. Die kon een beetje heen en weer rijden. In 2009 was jij een van de nieuwe bewoners in die wijk. De wijk die al heel lang bestaat, waar mensen al heel lang, soms hun hele leven of soms al families lang wonen. Sinds wanneer is die wijk, dat Soesterkwartier, interessant geworden voor nieuwe soort bewoners, zoals ik jou daar maar eens even zou omschrijven? Nou, daar ben ik dus ingedoken. En dan blijkt dus ongeveer, je denkt dat je komst altijd toevallig is, maar dat blijkt dan toch wel een soort van onderdeel te zijn van een trend. Dat het ook dat niet helemaal toevallig is dat jij op dat moment daar belandt. Meer stellen of meer mensen eigenlijk wel aan het azen zijn op plekken in die wijk. Precies. Ja, maar dat speelde eigenlijk precies toen. Dat was 2009 dus. Mm-hmm. Rond de eeuwwisseling was het nog een achterstandswijk. Ik geloof dat in 2007 heeft minister Vogelaar toen nog van het kabinet Balkenende, een van de Balkenende kabinetten, nog overwogen om daar een Vogelaarwijk van te maken. Dus een officiële achterstandsbuurt waar dan ook allerlei investeringen in moesten komen. Dat heeft het net niet, daarvoor was het net niet slecht genoeg. Mm. Dus eigenlijk net voordat wij daar kwamen was het nog een probleemwijk. En met de komst van mij is het alleen maar... Is alleen maar beter gegaan. Ja, zou jij zeggen in ieder geval. Zou ik zeggen. De Soesterkwartiers, die hebben daar misschien wel een andere mening over. Ja, die hadden wel een andere mening over. Je ja. woont er een tijd. Hoe was het contact met de originele bewoners voordat jij deze podcast ging maken? Voor je podcast ben je je wijk ingetrokken, ben je het gesprek aangegaan. Ja. Hoe was het contact voor de zomer van 2022, voordat je die podcast begon? Oppervlakkig, maar wel goed eigenlijk. Kijk, wij woonden in een... Dat heb ik me afgelopen tijd veel over nagedacht natuurlijk, over dit soort dingen. Wij woonden in een bovenwoning dus. En dan heb je dus geen echte buren. Want dan woon je niet, weet je wel. Dan zit je niet naast iemands tuin of weet ik veel wat. Dus dat voelde altijd al een beetje anders. Niet met je balkon soms aan elkaar aan de achterkant bijvoorbeeld. Nee. We zaten in een bovenwoning van een losstaand huisje. Dus dat is al anders. Maar en daarom voelden wij ons nooit helemaal onderdeel van de straat. Het gelijk, ja, gewoon altijd gekletst met de mensen die in de straat in de tuin zaten. En ook wel eens in andere straten. En altijd wel prima. Ook mensen die je dan nooit groeten. En daar zocht ik nooit wat achter. Inmiddels zoek ik daar misschien wel een beetje wat achter. Ik ben iemand die nog wel eens een praatje maakt. Dus dan klets je eens een beetje met mensen. Maar zo'n jaar geleden of zo kwam ik er toch al achter dat er... Ik sprak op een gegeven moment iemand en die zei, waar woon je? En toen zei ik, ja, daar en daar. Ik heb inmiddels een huis gekocht. Dus ik woon nu niet meer in een bovenwoninkje. Waar woon je? En toen zei die persoon, oh, dat Juppenstraatje. En toen dacht ik, oh, wacht even. Dus waar al die young urban professionals wonen. Ja, precies. Precies. Ja. Het is een leuke podcast om naar te luisteren, omdat je echt dat gesprek aangaat, ook met die mensen daar. Ja. Heb je een verklaring waarom je zelf eigenlijk dat contact niet sinds 2009, sinds je er al woont, niet bent gaan omzoeken, actiever? Ik heb wel een verklaring, denk ik. Ik praat met de mensen in de tuintjes voor wie zich openstelt. Dat is natuurlijk ook, sommige mensen loop je langs en die kijken jou niet aan als je hen aankijkt. Ja, weet je, dan begint het ook niet. Waarom heb ik het niet meer opgezocht? Ik zoek op zich wel contact met mensen. En ik praat bij de bakker en ik praat bij de Albert Heijn wel met mensen. Maar tegelijk, wat is dat? Je moet denk ik ook extra investeren om te weten wat mensen echt... Want dit zat wel onder de oppervlakte. Ja. En dat is ook wel, vond ik ook wel heel interessant. Dat dit dus, er worden allerlei verhalen verteld over de juppen. Mm-hmm. En ik merk ook wel, wij krijgen van alles de schuld. Maar niemand die dat dan even tegen ons zegt. Ja. Van joh, er wordt over jullie gepraat en we vinden van alles van jullie. Ja, precies. Ja. Dus daar moet dit was een onderstroom wel in die wijk gaande die jij zelf moest ontdekken. Ja. Uit de podcast wordt ook wel duidelijk dat de oude bewoners van de volksbuurt echt een gemeenschap met elkaar vormen. Ja. Zitten vaak samen in de voortuin. Ze werken samen als vrijwilligers in de grote speeltuin in diezelfde wijk. Hoe kan je uitleggen hoe hecht de Soesterkwartierders zijn? Nou, bijzonder hecht. Ja, ook, je hebt natuurlijk allerlei mensen in allerlei groepjes en zo. En allerlei klikjes. Maar er is zeker echt een netwerk van mensen die daar zijn opgegroeid. En die hun kinderen spelen met elkaar. We kennen dit allemaal ook wel een beetje. Mm-hmm. Kinderen spelen met elkaar. Er was een vrouw die zei, ja, weet je, ik krijg even een appje. Ik kan mijn kind niet ophalen van school. Nou, weet je, dan neem ik hem of haar mee. Mijn buurvrouw brak haar schouder. Of een van mijn buurvrouwen uit de Violenstraat, die brak haar schouder. En daar kwam gelijk een buurman tuintje aanharken. Dit kun je horen in aflevering 3. Buurman kwam een tuintje aan. Hoefde ze niet eens om te vragen. Dat ging hij gewoon zelf doen. Er kwamen mensen pannen met eten brengen. Nou ja, dat zeg maar. Mensen die allemaal hun eigen levens leiden, maar die toch wel, die levens zijn toch wel een beetje vervlochten. Ja. Ja. Onder andere het leven van Beppie. Dat is een van de oud-bewoners die jij sprak. Of de originele bewoners. Onder andere met haar zoon woont zij. En 4 kleinkinderen woont zij in 1 huis. Ja. Samen met haar zoon Gregory. Laten we even kort luisteren naar een fragment uit de podcast. Ja. De mensen noemen mij in Amersfoort superpapa. Maar ik zeg altijd, ja, deze superpapa heeft wel te danken aan deze superoma. Als ik deze superoma niet had, dan was ik geen superpapa. Ja, je laat je kind niet op straat staan natuurlijk. In het begin zag ik het helemaal niet zitten om hem bij mij in te schrijven. Want ja, ik moet nu allemaal gemeentelijke belastingen. Ik moet alles nou betalen. En nu moet hij mij de huurtoeslag betalen. En ook natuurlijk, kijk, die kinderen eten ook. Maar ja, we redden het wel. Hij moet gewoon een huis hebben, het liefst een beetje in de buurt. Dat ik hem toch altijd kan helpen en zo. Ja, Beppie samen met haar zoon Gregory. Gregory had een relatie. De relatie ging uit. Kwam met zijn kinderen op straat te staan eigenlijk. Mocht terug bij zijn moeder. In huis komen wonen in diezelfde wijk. In het Soesterkwartier. Is nog steeds op zoek naar een woning. Ja. Heeft hij ondertussen het gevonden? Nee. Nog steeds niet. En daar komt het mechanisme gentrificatie om de hoek kijken. Ja. Want die woningen die zijn schaars in het Soesterkwartier. Ja. Veel nieuwe mensen komen er wonen. Sommige woningen die zo ooit sociale huur waren, worden koopwoningen, worden verkocht aan meer vermogende mensen. Dan kom je dus bij dat gentrificatie uit. Nieuwe bewoners in de wijk die komen en die drukken eigenlijk minder vermogende mensen weg. Of zorgen ervoor dat er in kleine woningen samengewoond moet worden. Kan je dat mechanisme eens uitleggen, dat gentrificatie? Waar hebben we het over? Nou, gentrificatie is, als je het even volgens de officiële termen wil, is geloof ik de definitie in Van Dalen is de komst van welgesteldere bewoners. Verandering van de sociale dynamiek in een wijk door de komst van welgesteldere bewoners. Nou, dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. Want ik ben, ja, het klinkt een beetje pretentieus om te zeggen, maar ik ben dan een welgesteldere bewoner dan de volksbuurder. Mm-hmm. Ik kan in ieder geval meer geld op tafel leggen. En dan krijg je dus de situatie dat zo'n buurtje, dat waar de mensen rond 2000 nog met de nek werden aangekeken, nog een probleembuurt was, daar wil die niet komen, nu in één keer in trek raakt. En dat wordt dan in één keer een tussen aanhalingstekens goede buurt. Mm-hmm. En dan stijgen de huizenprijzen. Dus. En dan betekent dat dus dat iemand als Gregory daar niet meer kan wonen. Nu is die buurt in één keer populair geworden. Dus eigenlijk, hè, mensen als ik, wij komen daar binnen. Eerst worden de mensen met de nek aangekeken. Dan komen wij daar binnen. Dan wordt die buurt in één keer goed. Maar dan is er dus ook geen ruimte meer voor de mensen die daar al wonen. Nee, en die worden dan eigenlijk langzaam weggedrukt. Omdat die soms een nieuw huis meer nodig hebben, omdat je relatie uit elkaar gaat. En dan moet je buiten de wijk gaan wonen, omdat in die wijk zelf geen plek meer is. Ja. Gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning is 8 jaar in Amersfoort op dit moment. Het zijn steden waar die wachttijd nog langer is ook. Ben je in het maakproces er eigenlijk achtergekomen waardoor er bijvoorbeeld niet voor het lagere segment in Amersfoort dan bijgebouwd wordt, als die wachttijd zo lang is? Ja, het gaat nu wel gebeuren. Gelukkig op die wagenwerkplaats waar we het net over hadden. Maar het is daar ben ik dus ook in gedoken. En het is best wel een lastig samenspel van dingen. Het komt erop neer dat als er gebouwd wordt, is het aantrekkelijker om te bouwen voor kopers. En het zijn vaak gemeenten die moeten zeggen, Oké, het is niet zo lucratief als een koophuis, maar doe toch maar huurappartementen. Maar voor een aannemer is het veel interessanter om koopappartementen te bouwen. Mm-hmm. En zo blijft die krapte dus bestaan. Ja, zo blijft die krapte bestaan. Ja. En voor woningbouwverenigingen is het ook lucratief om hun eigen woningen te verkopen. Te verkopen, ja. De markt staat er goed voor. Stond al lange tijd nog beter voor dan dat hij nu ervoor staat. Dus zij dachten, wij hebben hier een trits aan sociale huurwoningen in een buurt die populair is bij meer vermogende mensen. Wij kunnen onze sociale huurwoningen ook verkopen aan hun. Ja. Geld in kas krijgen om dan op andere plekken andere woningen te bouwen. Precies dit. Ja. En dan, maar daardoor haal je die hele dynamiek uit die wijk natuurlijk weg. Dan ben je eigenlijk niet meer bezig met willen mensen wel op die plek blijven wonen of willen ze wel op een andere plek überhaupt wonen. Nee, en het idee is ook wel geweest van, we doen zo'n sociale huurwoning dan in de verkoop. Dan kunnen de mensen die hier wonen, kunnen hem dan kopen en dan worden ze eigenaar met alle vermogensvoordelen van dien. Mm-hmm. Maar op het moment dat een huis in de verkoop gaat en Gregory komt aanlopen met een zak geld en Rob de Wever komt aanlopen met een zak geld, dan zie je toch vaak dat het, tussen aanhalingstekens, de juppen zijn. Hè? Of de mensen, de hoogopgeleide nieuwkomers, die dan met dat huis, die dan het huis kunnen kopen. Ja. En zo ontstaat dus scheefheid in een buurt. Precies. Ja. Nou, Soesterkwartier in Amersfoort is daar een voorbeeld van. Je hebt Katendrecht in Rotterdam, je hebt in Amsterdam de Jordaan, de Pijp, de Kinkerbuurt, de Helmerbuurt. Is ook een proces wat nog steeds bezig is, hè? Buurten worden. Het is toch niet een proces van vandaag op morgen, maar een proces van jaren waardoor zo'n wijk langzaam gentrificeert. De gemeente in Amsterdam, daar wordt vaak over gezegd, die liet dat vroeger ook een beetje gewoon gebeuren. Wijken die er voor wat dat betreft slecht op stonden, lieten ze een beetje gentrificeren. Ja. Om enigszins te laten opknappen, misschien. Zeker. Ja. En daar wordt dan wel eens gezegd, dat is gewoon geplande gentrificatie. Zeker. Het is overheidsbeleid, gemeentebeleid. Ja, zeker. Ja, het is een hele tijd echt ook wel mode geweest. Er zijn nog steeds wel gemeenten die dat doen, hoor. Maar het is echt mode geweest om dat te doen. Ik las ook ergens in de research dat Amsterdam te veel betaalbare woningen had. ergens eind vorige eeuw, geloof jaren 80 of 90 of zo. Amsterdam had te veel betaalbare woningen, dat was een probleem. Zodat Jan en Alleman eigenlijk in Amsterdam kon komen wonen. Ja, iedereen kon daar zomaar gaan wonen, dat moet je natuurlijk niet willen. Dat moet je niet willen. Nee. Dus het, zeker in het licht van nu, dat een woning toch echt 5, 6 ton kost gemiddeld in Amsterdam, is dat wel grappig om terug te lezen. Maar het is. Er zijn ook de afgelopen eeuw veel buurten geweest die echt verpauperd waren. En waar de straten waren waar een familie of een bepaalde kliek het voor het zeggen had, waar echt een ongezonde dynamiek in zat. En dan kan het ook wel goed zijn, als dat het geval is, maar je hebt ook natuurlijk gewoon buurten waar gewoon veel armoede is en er wordt op gemeentehuizen gezegd dat houdt elkaar ook een beetje in stand, de vibe in zo'n buurt of in zo'n straat. Mm-hmm. Dan kan het goed zijn als er andere mensen tussen komen wonen en dan doorbreek je dat een beetje. Ja. Dat is ook waar. Klinkt logisch. Als precies, je het zo stelt. Klinkt logisch. Ja. En het is ook tot op zekere hoogte wel waar. Maar je ziet dan toch vaak als de betere, meer welgestelde mensen erbij komen wonen, dan zijn dat vaak de winnaars. Ja. En dat gaat vaak ten koste van de mensen die erop woonden. Ja, precies. En daardoor, je zegt eigenlijk, die mensen mogen daar bijkomen wonen en dat krikt die buurt een beetje op. Dat houdt misschien die overlast geven met de bewoners wat meer in toon. Maar uiteindelijk is het effect vooral dat die mensen die er al altijd woonden weg worden gedrukt. Ja. En dat uiteindelijk er gewoon een nieuwe wijk ontstaat met nieuwe bewoners. Toch wil ik zo meteen ook met je verder praten over wat misschien positieve effecten ook van gentrificatie zijn. Wat heeft het betekend voor het Soesterkwartier dat jij en meer vermogende mensen daar zijn komen wonen? Zit je nou te luisteren? Heb je vragen, opmerkingen? Deel die dan deze ochtend in de NPO Radio 1 app. Het is bijna 5:56. Goedemorgen, begin van dinsdag 13 juni 2023. Patrick Watson is dit. And Lost With You. Summer trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shined like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. Thank you. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. Last with you. Patrick Watson, NPO Radio 1. Goedemorgen, 5:45 is het geworden. Ik vind het fijne ochtendse zomermuziek een beetje, toch? Om een beetje rustig wakker te worden. Goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van 13 juni 2023, waar we het hebben over de podcast Welkom in de Volksbuurt van Robin de Wever, Omroep Max, NPO Radio 1. Verjupping, gentrificatie in je eigen woonwijk. Vroege vragen. En er komen 2 reacties net na elkaar binnen. En allebei om 5:30 verschijnen zij op mijn scherm. Ja. Allereerst Peter die appt. Ja, laten we het weer eens over een Amsterdams probleem hebben op de Nationale Radio. Peter, dankjewel voor je appje, ook deze ochtend wederom. Maar het is leuk dat hij dit stuurt, vind ik. Want het is helemaal niet een Amsterdams probleem. Nee. Nee, klopt. Ik geef je groot gelijk op, Peter, om dat te denken. Dat dacht ik zelf ook voordat ik eraan begon. Ik dacht dus, dat speelt vooral in Amsterdam. Maar het speelt ook bij mij dus in Amersfoort. Nou, daarvan kun je nog zeggen, ja, dat is ook Randstad. Maar in de laatste aflevering, die overigens net online is gekomen... de laatste aflevering ga ik naar Zwolle, waar het ook gewoon speelt. En ik hoorde van mensen, ik geloof Eindhoven of zo... dat het speelt gewoon op heel veel plekken. En in heel veel buurten, door het hele land. Ja, ja, en ook zeker niet alleen maar in Nederland... maar ook in heel veel grote andere steden in de wereld. Dus gentrificatie een probleem. Want Harmke, dat is die andere app die tegelijkertijd binnenkwam... die zegt, goed dat jullie het uit elkaar zetten... er is hier veel te weinig aandacht voor. Dus wat dat betreft komt de podcast geroepen. Vragen die ook binnenkomen in die NPO Radio 1. Diana Kort vraagt zich af, wat zou helpen... om het karakter van de volksbuurt te behouden? Dat is een goede vraag. Wat zou daarbij helpen? Wat helpt is sowieso het ontwerp. Kijk, twee dingen. De mensen. Ik kan, als ik in een volksbuurt kom wonen... kan ik de deur achter mij dicht trekken. En zoals de oude volksbuurten zeggen... ja, die werken de hele dag en die zie je verder niet. Ik moet inderdaad bijna de hele dag werken. Maar ik kan dan wel s'avonds, als het zonnetje nog in de tuin zit... even in de voortuin gaan zitten. En ik kan natuurlijk in het weekend daar ook eens even lekker gaan zitten... en zitten kletsen met mensen. Dat je een andere manier van leven hebt... wil niet zeggen dat je dat niet kan doen natuurlijk. Ja. Dus je kunt zelf als nieuwkomer ook dat sociale leven in stand houden. Moet je ook wel je best doen... ben ik dus ook wel achtergekomen, want er zit ook wel wat soort van geslotenheid. Dus je moet soms ook echt gewoon even erbij gaan zitten. Ik was in de tweede aflevering zit een collega van mij, of een oud-collega van mij. En ik vond het heel knap. Ik zat bij iemand in de voortuin, voor mijn werk eigenlijk. Hè, want ik ging dus pas daar zitten toen het echt moest. Toen ging ik pas langdurig zitten. En zij kwam langs met de kinderwagen en zij bleef gewoon staan... en ze ging gewoon meekletsen. Toen dacht ik, ja, je kan gewoon even hoi zeggen... maar je kan ook gewoon blijven staan en hier gewoon blijven... Ja. Vertraag het tempo van je leven gewoon eens. En denk, ja, weet je, Harry zit hier ook gewoon al de hele middag. Dat doe ik gewoon even. Dat is één. En het tweede is nieuwbouwwoningen. Iedereen heeft wel beeld bij een nieuwbouwbuurt. Ja, wat je nu in je hoofd hebt, is waarschijnlijk een buurt... die opgebouwd is dat je daar aankomt. Dat je naar binnen gaat en dat je binnen blijft zitten. En als je buiten gaat zitten, ga je in je eigen achtertuin zitten. Dan heb je dus ook geen sociale samenhang. Dus in het ontwerpen van buurten en in het bouwen van huizen... kunnen we daar ook echt wel veel meer mee. Ja, in plaats van je auto onder een carport parkeren... daar uitstappen, naar binnen lopen... je buren hoef je geen eens te zien op een dag... terwijl je wel allemaal thuis bent. Ja. Bart vraagt zich af in de NPO Radio 1-app... Ja, je bent zelf in die wijk in 2019 gaan wonen, hebben we van je geleerd. 2009, ja. 2009, waarom heb je je niet aangepast aan de wijk, vraagt hij zich af. Ik heb mij volgens mij wel aangepast. Ja, ik heb mij wel. Ah ja, kijk, ik denk dat ik me wel heb aangepast. Ik ben daar. Misschien even over nadenken hoor. Waarin vind dat je hebt. Waaruit blijkt dat jij je hebt aangepast? Ja, Ja, moet ik, ja, ik weet niet of ik me heb aangepast. Ik ben daar gewoon gaan wonen als mezelf en ik ben met mensen gaan kletsen. Ja, weet je, zo doe je dat. En ik had dus niet een voortuintje. Dus als ik dat had gehad, dan was ik daar meer gaan zitten en dan was ik met mensen gaan kletsen. Ik moet ook zeggen, ik heb ook de buren wel opgezocht. Ik heb bij ons in de Violenstraat hadden we op een gegeven moment met een paar andere, nou toch relatief nieuwkomerachtige mensen, hadden wij bedacht, we vragen een budgetje aan, we doen een straatborrel. En we zijn daar gaan zitten en we zijn briefjes door de buurt gaan doen van we zitten op zondagmiddag, hebben we een straatborrel en weet je, sluit je aan. En daar kwam dus niemand, behalve die drie gezinnetjes die dat georganiseerd hadden. Dus zaten we ook een beetje voor Jan Lul midden op dat pleintje, zeg maar, in de straat. En toen hoorde ik later van waarom ben je daar dan niet gekomen? Ja, het was een briefje, maar er stonden allemaal namen op die ik niet kende. Ja. Ja, weet je, het moet ook van twee kanten komen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het is een wisselwerking. Iedereen moet er een beetje water bij de wijn doen om er uiteindelijk weer een mooie buurt van te maken. Buitenkamp, die stuurt in de NPO Radio 1-app om een volksbuurt te behouden, moet je er geen juppen in laten komen. Dat is de enige manier, appt hij. Daar zit wat in, ja. Maar ja, weet je, ik zoek ook maar gewoon een huis. Ik heb natuurlijk ook recht om... je kunt mensen niet verbieden om in een bepaalde wijk wat te kopen. Ja. Dus het gebeurt gewoon. We kunnen geen wetten gaan maken dat bepaalde mensen niet in bepaalde wijken mogen wonen. Maar inderdaad, op het moment met elke jup die in een volksbuurt komt wonen, wordt de volksbuurt een beetje minder volksbuurt. Ja, ja, maar je kan natuurlijk wel als gemeente actief proberen die sociale cohesie in een volks, in een buurt, in een wijk. Ja. Het hoeft niet alleen maar een volksbuurt te zijn, maar daarop te letten dat die goed blijft. Zeker, zeker, ja. En dat daar wordt wel aan gewerkt, maar dan merk je toch vaak net een beetje laat. Ja. Het is lastig, hè? Wat kun je als gemeente ook doen om dit te voorkomen? Deels is het ook gewoon, weet je, het is de huizenmarkt. En als huizen interessant worden voor bepaalde mensen, mogen die mensen die huizen kopen. Ja, dat is wat er dan gebeurt. En het is ook lastig. Ik ben in de eerste aflevering hoor je dat ik naar de bingo ga. Die zit in de Noorderwierweg. Nou, dat is een paar honderd meter van mijn huis. Daar schijnt dus twee keer in de week is daar dus een bingo. Ik was daar nooit geweest en had er dus ook geen weet van. Dat zijn dingen, daar zou je als jup dus misschien... Kijk, ik hou mezelf ook de spiegel voor natuurlijk, hè, in de serie. Daar zou je wat meer in kunnen verdiepen en wat meer van op de hoogte kunnen brengen. Ja. De vraag is alleen wel, gaan die juppen massaal op de bingo zitten? Ja. Dat hoeft ook weer niet, denk ik. Nou, je blijft ook gewoon verschillende mensen met verschillende interesses. Ja. Ja, precies. En misschien praten we ook wat te negatief nu over de jup. Tom laat daar in de Radio 1 het volgende over achter. Hij zegt, ja, wat een negativiteit over juppen. En wat een idealisering van de volksbuurt. De gemiddelde volksbuurt kenmerkt zich volgens hem toch vooral door overlast, asocialiteit en ook criminaliteit. Ja, het is geven en nemen in de volksbuurt inderdaad. Ja, ja, we hebben ook al regelmatig inderdaad wel muziek waarvan je denkt, moet dit nou, weet je, prima als je muziek draait in de tuin, maar moet het nou zo hard? Ja. Maar wordt dat beeld van volksbuurt soms ook iets te geromantiseerd, geïdealiseerd? Ik doe er misschien ook wel iets aan mee. En dat is ook een soort gedachte dingen die ik doormaak in de serie. Dat wordt ook wel geromantiseerd. En zeker ook wel door de oude bewoners. Dat het allemaal ons kent ons is en gezellig in de voortuin. Ja, ik deed het net eigenlijk ook een beetje. Ja. En dan komen daar van die kwade nieuwkomers. Weet je, het was niet voor niks dat de Soeskwartier op de lijst met Vogelaarwijken bijna was beland. Ik ben met de wijkagent door de wijk gereden en die stopt dan in elke straat wel. En er is in elke straat wel echt wel wat aan de hand. Het zijn ook wel niet altijd echt een probleemwijk, maar het zijn een buurt met veel problemen inderdaad. Ja. En wat dat betreft komt gentrificatie soms als geroepen voor een wijk, maar slaat het soms ook een beetje door. Wat het positieve effect is, ga ik je zo meteen dingen over vragen. Ja. Robin de Wevers, podcastmaker, heeft de podcast Welkom in de Volksbuurt gemaakt voor NPO Radio 1 en Omroep Max. En deze ochtend praat ik met hem over gentrificatie, het opknappen tussen haakjes van wijken. Is dat wel echt opknappen? Dat is de vraag. In de NPO Radio 1 mag jij je vragen stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag vraagt de Verenigde Naties aandacht voor albinisme. VN-lidstaten worden opgeroepen zich hard te maken om aanvallen op mensen met albinisme tegen te gaan en beter om te kijken naar bescherming van hen. In Afrika bijvoorbeeld hebben mensen met deze aandoening het moeilijk om zich te beschermen, bijvoorbeeld tegen de zon, waardoor ze vaak op jonge leeftijd al huidkanker ontwikkelen. De Malinese zanger Soulif Katou, die zelf ook albinisme heeft, geeft veel muziek over zijn aandoening en schreef hij ook dit nummer. La Différence, hoor je nu. Het is 5:30. Goedemorgen. Je suis un moi. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. Het is 5:59. La Différence op NPO Radio 1. Dinsdag 13 juni is het. Je luistert naar Vroeg. Vandaag staat onze uitzending volledig in het teken van de volksbuurt. Die dreigt namelijk te verdwijnen. Althans, dat onderzocht journalist en documentairemaker Robin de Wever in zijn podcast. Welkom in de volksbuurt. Ik praat nog tot 6:00 over gentrificatie. Want dat bedreigt zo'n wijk dat dan. En wat doet dat met een wijk? Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja Robin, we hebben het vooral gehad over het spookgentrificatie. Wat dat doet met een wijk en wat dat voor slecht effect heeft. Ja. Ik wil graag ook naar de positieve kant kijken van gentrificatie. Ja. Je kan ook stellen dat het soms een positief effect heeft op een wijk. Gemengde wijken ontstaan daardoor. Ja. Vermogende, niet vermogende mensen komen eigenlijk door elkaar heen te wonen. Ja. Jij komt in contact met mensen waar je vroeger misschien nooit mee in contact zou Zeker. Zijn gekomen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Welk positief effect vind jij in gentrificatie? Nou, het is voor, denk ik, voor iedereen goed om niet alleen maar om te gaan met de mensen op wie je lijkt. Dus het ja, weet je, als dat dan een beetje zo gedwongen wordt door het feit dat je buren andere mensen zijn, ja, mm-hmm. dat kan ook heel goed zijn. En het heeft bij mij ook wel de ogen geopend. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in de buurt. Nu met kinderen wat te druk voor, maar kun je het wel weer op gaan pakken. Dat je, heb je even voor mij, heet dat. Ga ik bij mensen langs die hebben een probleem met de computer, of die hebben een probleem met hun tuin, die weet je, even fysiek niet meer in kunnen werken en zo. En dan stap je dus echt een andere wereld binnen. En dat is soms maar een straat verderop. Mm-hmm. Stap je echt een andere wereld binnen. Ontmoet je dus mensen die ja, dan over klassen heen heb je dan een ontmoeting. En dat is wel echt bijzonder. En dat gebeurt wel ook in zulke buurten. Ja, precies. Wat we net ook al een beetje zeiden, er zijn ook gewoon een hoop buurten die ook gewoon echt niet meer door konden gaan zoals ze waren. We hebben het over de pijp in Amsterdam, totaal verjupt. Maar dat was ook wel een buurt waar de vellen van de muren hingen. Echt, weet je, verkrot. En soms is een buurt ook gewoon op en moet er gewoon een nieuwe impuls komen. En die nieuwe impuls zit hem dan in nieuwe bewoners vaak, met iets meer geld. En dan komt er ook wel een interessant punt, want dat kwam ook in jouw podcast naar voren. Dan gaat de gemeente ook vaak meer investeren in die wijk. Er wordt een weg opnieuw aangelegd. Nou, laten we nu eens even goed kijken hoe het openbaar vervoer dan toch echt in die wijk is. Hoe is die ontsluiting? En daar wringt het natuurlijk wel een beetje. Ja, dit is een vraag hoor, bij ons in de wijk. Ik heb het gevraagd aan de wethouder. Die zullen vast zeggen, nee, dat is niet zo. Het stond allemaal op de planning al jaren geleden dat deze weg aangepast zou worden. Er is nu geld. Waarop ik zei, ja, maar geld komt ook niet uit de lucht vallen. Dat moet je ergens vandaan halen. Dus waarom zijn jullie nu begonnen dan, of een paar jaar geleden begonnen, met dat geld te regelen? En zei ze, goed, dat is dan. Ja, er zijn wat mensen die hebben daar initiatief voor genomen. En nou ja, daar kom je niet uit. Maar het is inderdaad wel de vraag. Rond 2000 had deze wijk ook heel goed een nieuwe straat kunnen gebruiken. En het winkelaanbod had toen ook heel goed een impuls kunnen gebruiken. En waarom gebeurt het dan in één keer nu? Nu die buurt populairder wordt en nu er ook nieuwbouw rond die buurt komt. En dat kan ik voor de Soesterkwartier alleen maar in vragende vorm stellen. Mm. Maar ik vind wel, de timing is wel toevallig. Ja. Is dat ook wel een gedachte die bij de originele bewoners heerst? Nu wordt er uiteindelijk omgekeken naar onze wijk. Nu gebeurt er in één keer van alles. Ook in de eerste aflevering hoor je mensen zeggen, wij zijn hier met de nek aangekeken door de gemeente. Nu moet er in één keer heel veel gebouwd gaan worden op de Wagenwerkplaats. Dus dat oude terrein waar aan die treinen werd geklust. Daar gaat in één keer heel veel nieuwbouw komen. Oh, en nu in één keer wordt dan de Noorderwierig opgeknapt. En gaan we hier, wordt er allemaal geld in de wijk gestoken. En nu kan er ineens van alles. Ja, dat wordt wel gezien hoor. Ja, ja, en die mechanisme is natuurlijk de vraag of dat echt daarachter speelt. Maar je zou kunnen zeggen, ja, als gemeente, je knapt die wijk op en dan zorg je dat je hebt een gebied wat je wil verkopen aan projectontwikkelaars. Daar wil je zoveel mogelijk geld misschien voor krijgen. Ja. En dan maak je zo'n buurt al eerst interessant doordat het al mooier eruit ziet. Ja. Ja, en als je eenmaal aan de slag gaat met, kijk, zo gaat het ook op een gemeentehuis, hè? We gaan er allemaal nieuwbouw neerzetten. Waar moeten die mensen dan naar de supermarkt? En waar moeten die mensen dan naar de bakker? Nou, dat moet dan in het Soesterkwartier, want dat hebben we al. En dat willen we ook stimuleren. Ja. Dus dan leeft het Soesterkwartier ook weer van op. Ja, dat is waar, maar het kan ook betekenen dat er in het Soesterkwartier veel meer winkeltjes komen voor de nieuwkomers. En dat de winkeltjes voor de oude bewoners, dat die zich nog wat verder ontheemd voelen daardoor. En verder het gevoel hebben, de prioriteit ligt niet bij ons. Hoe moet het dan? Hoe moet het wel? Ben je daarachter gekomen? Hoe moet het wel? Kijk, ik denk dat er op gemeentehuizen echt een slag gemaakt moet worden. En dat is heel moeilijk. Om na te denken, wat is een... ambtenaren zijn altijd bereid om te luisteren naar inwoners. Maar het is veel makkelijker om te luisteren naar iemand die dezelfde taal spreekt als jij en die zich op dezelfde manier uitdrukt, dan naar iemand die roept, ja, en hier in de buurt is het gewoon, en ze rijden hier veel te hard, en het is belachelijk, hier is een racebaan, ze moeten er eens wat aan gaan doen. Daar heb je als ambtenaar toch snel de neiging van te denken, dat geschreeuw, weet je, daar ga ik, weet je, zo praten we, zo willen we niet hier met elkaar praten, daar ga ik niks mee doen. Terwijl daaronder zit misschien een oprechte beleving van, het kan beter in de wijk. Met andere woorden, probeer eens goed te luisteren. Niet alleen maar naar de mensen die zeggen, goh, dit of dat speeltuintje is verpauperd, of die straat moet beter. En ik heb wel drie punten waarop het beter kan, weet je, en ik reik het je nu aan. Zo zou ik het verwoorden. Maar ook naar John uit het Soesterkwartier, die dat op een wat minder welbespraakte manier brengt. En die misschien niet de gemeente weet te vinden. Dus daar moet de gemeente zelf ook zijn best doen om naar die mensen toe te gaan. Ja, en dan zegt de gemeente in jouw podcast, dat hebben we gedaan. We zijn met een tent in de wijk gaan staan om 650 bewoners te spreken over wat deze wijk nodig heeft en niet nodig heeft. Ja, dus ik vind dat best wel goed. Ja, precies, maar wat dat betreft zou je zeggen, de wijk is gehoord. Vind ik eigenlijk ook, ja. Als ze met een kraampje in je straat komen staan en ze komen je naar je luisteren, ja, dan heb je als de originele wijkbewoners vonden van niet. Hadden minder dat gevoel. Ja, klopt. Klopt. En daar moet ik denk ik ook wel zeggen, ik heb ook al gemerkt dat er heel veel op juppen geprojecteerd wordt. En dat is ook wel, het moet altijd wel van beide kanten komen. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen wat ik beter moet doen, maar ik heb ook wel dingen gezien aan de andere kant. Dat ik denk, ja, weet je kunt altijd wel blijven mopperen. En inderdaad, waarom wordt de buurt in één keer nu op, de straat in één keer nu opgeknapt? Maar tegelijk, de gemeente steekt soms ook zijn hand uit. En weet je, dan kun je me ook schudden. En daar kun je ook dan aan meedoen. Er wordt ook al veel gemopperd in de voortijdjes, is maar wat ik wil zeggen. Verandering is moeilijk, is ook een proces, ook als je natuurlijk daar lang woont. Ja. Je moet je aanpassen. Zeker. Heb je het idee dat Soesterkwartierers bij jou ook wel zin hebben om zich aan te passen aan de nieuwe bewoners? Of enige aanpassing te doen daarvoor? Net zoals jij een aanpassing moet doen om er te wonen? Ja, kijk, ik moet zeggen, ik heb ook een hoop mensen gesproken die het allemaal niet zo'n punt vonden. En ook een hoop mensen die gewoon zeggen, weet je, prima, er wonen nu in één keer andere mensen naast. Jammer dat het niet meer dat Onze Kent Ons is van vroeger, waar de kinderen op straat speelden en je voor elkaars kinderen zorgde en je bij elkaar kon komen binnenlopen en mee kon eten. Mm-hmm. Maar tijden veranderen, dat heb je. En je hebt, veel mensen hebben daar ook wel vrede mee en snappen ook wel dat dingen veranderen. En je hebt mensen die het toch gewoon pijnlijk vinden en die ook wel zeggen, ja, de juppen hebben het gedaan. Ja, en jij zegt, ik zie eigenlijk vooral een taak voor gemeenten om die oude en nieuwe bewoners dichter bij elkaar te krijgen. Ja. Dan moeten zij samen ook naar een nieuw karakter voor de wijk zoeken. Ja, dat is super moeilijk. Dat lijkt me lastig. Ja. Daar kun je weinig aan doen. Je kunt zorgen dat sociale huur niet verkocht wordt. Kijk, we hadden het net al over, dat sociale huur verkocht wordt. Ja, dan wordt dat gekocht door iemand met meer geld en dan is dat huis verloren, zeg maar, voor de volksbuurt. Maar wat je er verder aan gemeente aan kan doen is, ja, het faciliteren van ontmoetingen. Maar het is ook ontzettend moeilijk, want ik heb ook een onderzoek zitten lezen. Iemand is, ja, wat moet je dan voor dingen organiseren? Want je kunt een bingoavond organiseren. Maar daar gaan de nieuwkomers waarschijnlijk niet echt op komen. En je kunt een of andere dansavond organiseren, maar daar komen dan misschien alleen weer de juppen, weet je wel. Dus het is ook heel moeilijk om daar wat tegen te doen. Dat komt daar ook niet helemaal uit. Wat je in ieder geval echt mee moet oppassen, en daar gaat het in de laatste aflevering over, is denken, we gooien deze hele buurt tegen de vlakte en we bouwen er wat nieuws voor terug. Want dan krijg je ten eerste al dat tussen sloop en de oplevering van de nieuwbouw, veel mensen denken, nou weet je, ik moet toch iets hebben, ik ga ergens anders wonen. Die mensen komen niet meer terug. Dat zijn allemaal individuele beslissingen waar die mensen denken, oké, ik woon nu hier in een andere buurt. Het is wel prima, ik hoef niet per se nog weer te verhuizen over 2 jaar. Dan valt zo'n gemeenschap dus uiteen. Ik spreek ook een ambtenaar in die laatste aflevering en die gaat vooral luisteren. Die heeft er ook wel echt moeite mee. Ja, en je spreekt ook Ria. Kunnen we even rustig luisteren? Ja, haar woning wordt gesloopt en er moet de plaats worden gemaakt voor nieuwe appartementen. Ja. En jij vraagt haar in de podcast Welkom in de Volksbuurt wat ze denkt over die sloop. Je krijgt nooit meer dit terug. Nee, dit is de sfeer. Dit is het gevoel. Het is een huis, maar het is een thuis. Dit is thuiskomen. En dat is een groot verschil, hoor. En ik ben van plan om hier dood te gaan. Dus ik blijf zitten, al bind ik me vast aan de muur. Ja. Ria blijft zitten, al bindt zich vast aan de muur. Je zou, er wordt vaak gezegd, nou, je woning, je moet even je woning uit, want dan wordt die opgeknapt. Dat is een lang proces van jaren. Dan woon je opeens niet meer in die wijk. En je weet niet meer of je echt nog die gezelligheid terugkrijgt die je vroeger ook daar had. Hoe moet dat anders aangepakt worden? Want sommige woningen zijn wel aan het einde van Ja, ik vind het dus een hele moeilijke vraag. Ja, sommige woningen zijn op. Ja. Dus speelt bij Ria trouwens dat ook zoiets. Haar woning is sinds 1985 niks meer gedaan, behalve echt noodzakelijk onderhoud. Ook zo'n ding dat je denkt, ja, er werd dus niet echt naar jullie gekeken in jullie buurt. En nu in één keer is Amsterdam-Noord, want daar woont zij, is een trek. En nu in één keer dus wel. Nou ja, goed. Nu moet het helemaal anders. Wat is hier aan te doen? Kijk, het probleem bij Ria is, ze willen dat slopen. En zij woont in een straatje met tuintjes, et cetera. In een rijtjeshuis. Ze willen het slopen en ze willen er appartementen voor terugbouwen. Ze willen twee keer zoveel woningen op dezelfde plek. En wat je dan dus krijgt is, ja, weet je, heb je geen straatje meer. Dan wonen wel meer mensen. Maar die gemeenschap is dan weg. En daar moet heel goed over nagedacht worden. Ik vind dat Ria dat heel goed zegt. Het is een huis, maar het is ook een thuis. Bij gemeenten en in Den Haag wordt nog niet heel erg nagedacht over dat een huis ook een thuis is. Mm-hmm. En ik dacht ook bij Ria, ik denk, ja, weet je, wat is het probleem toen ik bij haar binnenkwam? Je hebt een huis en je hebt straks weer een huis. Weet je, ja, weet je, het is fijner als je hebt wat je kent, maar wat is nou echt het probleem? Maar ik denk dat we nog heel weinig zien hoe belangrijk thuisvoelen is voor mensen. Zeker in buurten waar mensen financieel al niet zoveel hebben, waar sociale problematiek zit, dan is het ontzettend waardevol dat je mensen om je heen hebt. En dat je dat soort immateriële dingen, een sociaal netwerk, mensen die om je geven, mensen die je kennen, je leeft allemaal je eigen leven, maar je hebt een soort van gemeenschapszin, dat ontzettend belangrijk is. Ja. En daar moet veel meer over nagedacht worden. Een huis is niet automatisch een thuis, zeg jij. Nee. Maar dan moeten er wel huizen zijn om je thuis in te kunnen voelen. Er hebben we een woningtekort in Nederland die erg nijpend is. Er moeten veel woningen bijgebouwd worden, vooral om mensen te kunnen huisvesten. Ja. Dan wordt er toch, hoor ik ook wel in je verhaal, veel gekeken naar gemeenten die dan ook nog ervoor moeten zorgen dat het een thuis wordt. Ja. Is het ook niet aan jou en mij zelf om dat thuisgevoel in die wijk te creëren, in plaats van dat je weer naar de gemeente kijkt en zegt van, ja, jullie moeten zorgen dat de sociale cohesie in de wijk goed zit. Zeker, ja. Nee, kijk, het is van beide kanten. Hè. De gemeente kan goed opletten op wat voor voorwaarden ze scheppen en hoe de boel eruit ziet. Kijk, uiteindelijk doe je het als buurt zelf. En ik denk dat ook heel veelzeggend is. Ik baal er ook van dat ik het niet in de serie heb opgenomen. Dat ik het niet over vertel in de serie. Dat voorbeeld van in de straat, dat er dan zo'n buurtfeestje organiseren. Mm-hmm. Straatfeestje organiseren. Ja, dat zijn de dingen die je kan doen. Je organiseert een straatfeestje. Je steekt je hand uit en je zegt, laten we ze met z'n allen gewoon even buiten gaan zitten en wat drinken. En zo leer je elkaar een beetje kennen. Nou, en dan ken je elkaar gezicht al. Dan weet je dat Joop in de fabriek Hubbel de Pub werkt. Daar kun je dan de volgende keer als je hem tegenkomt weer eens even over hebben. Dus ja, zo leer je elkaar kennen. Weet je, zo moeilijk is het ook allemaal niet eigenlijk. Nee, maar het wordt weinig gedaan uiteindelijk. Ja. En daardoor komen je door de oude en de nieuwe bewoners moeilijk met elkaar in contact. Robin de Wever, podcastmaker van de podcast Welkom in de Volksbuurt, is deze ochtend mijn gast. Laten we eens even kijken nog wat voor opmerkingen er binnenkomen. Ja. Want Frans laat weten, goedemorgen. Ik woon in een volksbuurt en geboren, tijdje weg geweest, nu weer een poos terug. Maar veel juppies, westerlingen, passen er gewoon niet tussen bij ons. Het is gewoon geen touwtjes, het is nog gewoon touwtjes uit de voordeur. Nieuwelingen leven hun eigen leven en niet samen. En vaak alleen klagen wat niet goed is of hoe er geleefd wordt. Dat is mijn ervaring met mensen die niet uit de volksbuurt komen. Ja, je moet echt gaan luisteren. Dan is het een feest van herkenning voor je, denk ik. Ja, ja, precies dit. Hier had het eigenlijk net al over. Hè. Je moet... het vergt dus ook voor nieuwkomers. Je moet dus ook echt nadenken over waar ben ik gaan wonen. Mm-hmm. En hoe word ik een beetje onderdeel van deze buurt. Er leeft ook. Kijk, het is ook het idee. Ik heb mijn baan. Mijn vrouw heeft haar baan. Elders in Amersfoort. Ik ben georiënteerd op Hilversum, op Amsterdam. Ik ben georiënteerd op vrienden elders in het land. Op allerlei plekken. Zij zijn georiënteerd op hun eigen buurt. Ja. Dat is ook scheef. Dat betekent ook dat als ik gezelligheid zoek, zoek ik dat waarschijnlijk buiten de buurt. Zij zoeken gezelligheid binnen de buurt. En vinden het dus heel ongezellig als ik, weet je wel, op vrijdagavond, ik ga weg en ik kom niet meer terug. Ga ergens in een café zitten of ergens anders heen. Als je die sociale cohesie een beetje terug wil krijgen, kun je ook ervoor kiezen om een deel van de tijd toch gewoon eens eventjes, weet je, op het pleintje te gaan zitten of in de voortuin. Ga je dat nu vaker doen? Ja. Merk je dat je dat ook echt actief vaker bent gaan doen nu al? Ja, ik doe het nu wel. Ja, ik moet zeggen, ik heb het ontzettend druk gehad met deze serie. Dus ik ben ook überhaupt weinig buiten geweest. Maar, maar daar ga je al. Ja, want, ik heb, ja, ja, maar ik heb, dit is voor de goede doelen heb ik dit gedaan. nee, ja, maar inderdaad, nee, ik heb heel hard gewerkt. Maar op het moment dat ik iets meer tijd heb, kijk, ja, dat, als je hard werkt, als je veel werk hebt te doen, dan heb je veel werk te doen, vind ik. Maar zodra je wat meer tijd hebt, ja, loop eens even rond en ga eens even kletsen. En het is allemaal. Het moet onderdeel van je systeem worden, zou ik zeggen. Dus ook als je veel werk hebt, moet je soms je tijd ook aan de buurt geven om die sociale cohesie goed te krijgen. Ja, ja, dat is waar. Maar weet je, ik vergeef mezelf ook niet als ik gewoon, weet je, als ik 's avonds tot 10 uur zit te werken, een paar dagen achter elkaar, dan neem ik mezelf niet kwalijk dat ik niet in de voortuin heb gezeten. Maar inderdaad, het is gewoon iets, als het in je hoofd zit, dan kun je er rekening mee houden. En het is, volgens de buurt hoeven niet uit te sterven natuurlijk. Nee. Ja. We hadden het over, hoe kan je dat nou, dat probleem oplossen, of in ieder geval het beter maken? Welke taak kan een gemeente daarin spelen? Nou, misschien is dit wel iets waar de gemeente wel een hand in kan hebben. Hans laat weten, nieuwe mensen met geld laten hun kinderen vaak ook niet in diezelfde buurt op school gaan, op school zitten. Zoeken vaak een school net buiten de wijk. Dat is bij jou ook het geval. Jullie gaan het spoor onderdoor en daar zitten jouw kinderen op school. Ja. Leren we in de podcast. En uiteindelijk komen dus die kinderen ook niet echt in contact met de kinderen die in de originele wijk wonen, nee, in die volksbuurtwoning. En daar gaat het mis qua menging, schrijft hij. Zou je zeggen, daar kan je als gemeente wel actief opzitten, dat je gewoon zegt van, ja, dit gaat niet een school, ja, dan kun je in een andere wijk uitkiezen, ja, maar je dan moet je als gewoon gemeente deze op sturen. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja, daar kun je als gemeente op sturen. Ja, en ik steek in de podcast ook wel de hand in eigen boezem. Nou, laat ik zeggen, ik hou mezelf de spiegel voor. Dat is misschien een betere metafoor, want ik had net over dit soort dingen nagedacht en ik denk dat het ook bij veel andere, ja, juppen tussen aanhalingstekens dan is. Het gaat dan over scholen. Wat zijn goede scholen? Wat zijn interessante scholen? Nou, dan hoor je van een school die past al een beetje bij je smaak. Mm-hmm. En dan ga je daar eens kijken en denk je, oh, dat is een fijne school inderdaad. Nou, veel meer mensen die ik ken uit mijn soort van omgeving, mijn sociale laag, mm-hmm, gaan naar die school. Nou, weet je, we gaan naar die school. Totdat ik de serie ging maken en er dus achter kwam, ja, waarom ga ik eigenlijk, toen begon ik met die vraag pas, waarom eigenlijk niet in het Soesterkwartier? En ik zeg ook ergens in de tweede aflevering van, ja, het is, ik begin erachter te komen dat die file de wijk uit 's ochtends, ik ga het straks ook weer doen, want ik ga naar huis en dan ga ik mijn zoontje in de school brengen. Die fietsen, die file bij dat tunneltje bij het Soesterkwartier onder de spoor door, is geen natuurverschijnsel. Dat komt doordat mensen een bepaalde keuze maken. En dat is inderdaad een vraag die je kan stellen. Aan de andere kant, de scholen in het Soesterkwartier zijn de hele tijd niet zo best geweest. Er zijn best wel wat problemen geweest. Dus dat mensen hun kinderen buiten de wijk op school zijn gaan doen, mm-hmm, komt ook ergens door. Ja. Inmiddels hebben die scholen dan weer een verbeteringsslag gemaakt. Dus is het goed om weer eens opnieuw te gaan kijken. Je spreekt ook in de podcast. Ja, ja. Heb je wel eens andere ouders op het schoolplein aangesproken in die andere wijk, die je ook in dat tunneltje elke ochtend tegenkwam, van waarom ben jij hier gaan, ja, zitten? Ja, en een vriendin van mij, met wie we zeg maar, zij hadden die keuze voor de school gemaakt, wij ook, en dan een beetje zo samen. We fietsen ook wel regelmatig samen. Ja, die had het geluisterd en die had ook als iets van, oh ja, ja, waarom ben ik überhaupt niet wezen kijken in het Soesterkwartier op school? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja. En daar zou dus wel die verbinding tussen originele en nieuwe bewoners kunnen ontstaan. Ja. Op dat schoolplein, ja, juist tussen die kinderen. Ja. Want dan kom je als kinderen ook bij elkaar over de vloer. Leer je ook beter dat het ook anders kan zijn in het leven. Marie laat nog weten, waar jullie het nog niet over gehad hebben, is het grote verloop van bewoners. Ik woon in de Pijp en heb in ontspand tussen haakjes in 2,5 jaar ongeveer 14 verschillende huurders zien passeren. De eigenaren wonen er niet meer, maar verhuren en voor enorme bedragen hun woningen. Ja. Kort geleden is afgesproken dat een koper van de pand onder de 5 ton er ook daadwerkelijk moet gaan wonen. Zo is sociaal contact nauwelijks mogelijk. Je wordt ook moe van steeds hernieuwen van woonrelaties. Dat klopt natuurlijk. Precies, ook, hè? Precies, ja, dit zijn allemaal hele dingen. Ja, dit zijn dingen waar die echt impact hebben op levens van mensen. Ja, ja, en dan gaat het vooral over huren, ja, in de particuliere sector, waar dan, ja, dat grote verloop is. Welkom in de Volksbuurt is te luisteren op alle kanalen. Dank je wel. Fijne reis terug naar huis, naar de buurt. Ja, we gaan naar het Soesterkwartier. Ja. Succes met de kinderen naar school brengen. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgenochtend zijn wij er weer om 5 uur. Ik hoop jij ook. Ik wens je een fijne dinsdag. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.